Πάμε να παρακολουθήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, παρακαλώ. Hellasat people in Athens and in Larnaca in Cyprus. To the Thales Alenia space teams in Cannes and Toulouse. Είμαστε λοιπόν στην αντίστροφη μέτρηση και παραμένει κάτι λιγότερο από 20 δεύτερα για να εκτοξευτεί ο Hellasat 3 στο διάστημα. Ο δορυφόρος ο οποίος φέρει τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcan. Ανέβα πάνω κούκλα μου κι ο πύραυλος θα φύγει. Σε λίγο θα ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Πες τον πυραυλό κυρά μου και τα έξοδα δικά μου. Και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραυλό κυρά μου. Θα υπάρχει τελική λύση και θα δείτε ότι αυτή η λύση θα είναι η αρχή της εκτόξευσης της χώρας με νέα δεδομένα. Είχε πει κάποτε ο Καμένος για την χώρα ολόκληρη. Να. Ότι θα εκτοξευόταν. Τελικά χτες βράδυ, βράδυ Ελλάδας, εκτοξεύσαμε πυράβλο. Γιατί δεν ήταν στα ελληνικά η αντίστροφη μέτρηση. Ήταν στα γαλλικά. Ή στα κυπριακά έστω. Ναι. Θα έναν, δύον, τρίαν. Έξιν. Εφτάν. Όλα νύ. Κάτι. Και έγινε. Τον στείλαμε πάνω ψηλά πάντως. Προοδεύει η χώρα. Ενώ εδώ κάτω γίνεται το χάος όπως βλέπουμε. Αλλά πύραυλο έχουμε. Αν είχατε απορία. Είχε τοποθέτηση προϊόντος πάνω κάτι. Δεν είχε να έχει τον Τάνο. Μια μεγάλη του Τάνο. Θα ξέρω κάτι. Να μια διαφήμιση. Μια... Τον νικητή του Survivor. Όποιος είναι δεν ξέρουμε. Βέβαια έφυγε τρεις μέρες πριν. Αλλά από τα ίδια νερά. Η γαλλική Γουινέα που έφυγε είναι εκεί λίγο πιο κάτω. Όπως κοιτάμε Άγιο Δομινίκο. Θα μπορούσε λίγο να πιο έχει. Κάτω. Γενικώς η Καραϊβική φέτος έχει παίξει πάρα πολύ όπως ξέρουμε. Μήνυμα. Στα ελληνικά δεδομένα. Είναι μήνυμα, βγάλετε τις εταιρείες σας εκεί. Ναι. Θα μπορούσε εκεί, να είναι. Είναι όλα τα νησιά εκεί απέναντι από το ακροτήρι που εκτοξεύτηκε. Offshore, γιατί onshore. Είναι τέτοια. Onshore δεν υπάρχει. Δεν offshore. Υπάρχει. Θα μπορούσε βέβαια τώρα που το σκέφτομαι να εκτοξευθεί από έναν λόφο με σκουπίδια. Από μέσα. Ναι, και να βγαίνει ένας πύραυλος. Διαλέγετε το μεγαλύτερο λόφο στην Αθήνα και να φύγει ο πύραυλος σε σχετική τελετή. Εργοτέχνης, τα έλεγα εγώ προχθές. Έγραψε, δεν θυμάμαι τώρα. Installation. Πριν. Ναι, ναι, ναι. Δοκιμέντα. Ναι, μα αυτό είναι μια ατέλειωτη έκθεση. Και δεν το έχουν καταλάβει τα ζώα. Νομίζουν οι σακούλες έχουν αληθινά σκουπίδια μέσα. Ναι, καλά. Είναι... Αφρολέξ έχουν για το εφέ. Μην το δουν άλλες χώρες που είναι πολύ ευαίσθητες σε αυτά και κάνουν και οι ίδιες τέτοιο. Τέτοια έκθεση, τέτοιο event. Γεμίσει Κοπενχάγη με λόφους σκουπιδιών. Και να εξάγουμε και πορτοσάλτε, να φωνάζει ιδιωτικοποίηση τώρα. Τώρα στον ιδιώτη. Τώρα να τα πάρει ο ιδιώτης. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι κρατικοδίαιτοι. Ενώ ο επιχειρηματίας που θα πάρει τα σκουπίδια δεν θα είναι κρατικοδίαιτος. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό. Από τη δουλειά του θα πληρώνεται. Από τι. Ναι. Το θέμα το έγραψε πριν ένας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Το κάναμε και retweet στο Twitter ότι έχει την έγκριση. Ο δορυφόρος ονομάζεται Hellasat 3. Ναι. Έχει την έγκριση της Εκκλησίας ή θα θέλει να τον ονομάσουμε Άγιο Θανάσιο, θα πρέπει μετά να κατέβει, κάτι, να έχουμε ξανά μάνα τα ίδια. Μήπως ακούνε μάλαμα την ώρα που πετάνε. Όχι, απαγορεύεται. Αυτό λέω. Γιατί η Εκκλησία πια γράφει και τα βιβλία στην αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και καλά κάνει. Ποιος θα τα ποιος γράφει. Ξέρει, ο άθεος, ο Σιριζέος ξέρει να. Μα θα παίξει το Σινεφούλα. Θα μάθει ο άλλος το Σινεφούλα. Καταρχήν, υπήρχε το Σινεφούλα στα θρησκευτικά. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει θέμα ολόκληρο. Ναι, θυμάμαι. Στα υπήρχε η οψιόν να είναι. Όχι, ναι, δεν είχε σαν γίνει. Στίχους. Σαν στίχους, ωραία. Τι ευφυείς εκεί. Παλιά συγγραφείς. Είχαμε... Όχι. Στίχους, ξέρω. Όχι, δεν είχαμε. Κάναμε την Τυπερμάχο στην καλύτερη. Που Τυπερμάχο και έκανε την καριέρα του, έχει κλείσει. Έκανε, όχι, είναι okay. Κλασικό. Είναι, ανοίξει τα κλασικά. Το ακούς, το τραγουδάς. Ναι, το ακούς. Δεν έχει δικαιώματα πια. Δεν έχει δικαιώματα, το παίζεις όπου θες. Παίζεται παντού. Η Ριάννα. Η Ριάννα. Να κοπεί η Ριάννα. Πόσο βλαχοβαλκάνι είναι. Ο Μπαγάσας. Καλά ο Μπαγάσας. Κόπηκε. Μείνανε άλλα. Άσε που νομίζουν και τουρκική λέξη τον Μπαγάσας. Το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος πώς θα είναι τα βιβλία των θρησκευτικών. Κακώς. Πρέπει να αποφασίσει και τη φυσική τα βιβλία. Δεν κατάλαβα. Μα θέλει ο Γαβρόλου να έχει την τύχη του φίλου τώρα το δάσκα. Όχι, είσαι κατεμενάδε. Για να σχηματισμό είμαστε τώρα, να κάνει ο Ιερόνιμος ένα σχηματισμό πάλι. Να τραβήξει ο Καμένος την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση στην αριστερή επειδή θα του πει ο Ιερόνιμος το βράδυ. Με πλάκα κάνει. Αν μένει ο Καμένος στην κυβέρνηση είναι για αυτό το λόγο. Και για να αναρτεί γραβάτες με pay. Ναι, εκεί δεν έχει πρόβλημα η εκκλησία, φαντάζομαι. Δεν κρίνει ο εκεί. Έχουν εκδηθεί βέβαια, αφού είναι χριστιανός ο καμένος. Ναι. Δεν μπορεί, βέβαια, το επίσης είναι ευχάριστο να τα βλέπει. Εννοείται. Σκέψου τη χαρά του ιερωμένου. Φαντάζομαι. Μα γι' αυτό δεν έθεσαν θέμα. Η γυμνώτης είναι αδίκημα. Να φοράς μια γραβάτα με πέι δεν είναι. Δεν είναι αδίκημα. Δηλαδή είναι ωραίο καταρχήν. Με γυμνώτη μαζί όμως. Με γυμνώτη. Γυμνότητα. Με γυμνώτη είναι. Με γυμνώτη. Ό,τι καλύτερο. Α μείνουμε λίγο στο διάστημα όμως. Γιατί τώρα που πήγαμε στο διάστημα. Από εδώ καλύτερα είναι να μείνουμε στο διάστημα. Τι έχει, το έχει στο διάστημα φόρους. Όχι, αλλά για να πάμε στο διάστημα, σύμφωνα με τη λογική ενός σοφού ανδρός που έχουμε εδώ στον τόπο. Άδωνης, Πάγκαλος. Όχι, όχι, σοφού είπα. Σημαίνει ότι οι συντάξεις θα πετσοκοπούν. Λυπούμε γιατί είμαστε μια χώρα ανοκύρωτη, απομονωμένη, φτωχεύσαμε. Με τι κότσια εμείς τώρα θα παλέψουμε? Στην Τουρκία η σύνταξη είναι 200 ευρώ. Η Ρωσία πώς έκανε, πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Άρα πήγαμε στο διάστημα. Ναι, πήγαμε. Πήγαμε. Τι σημαίνει αυτό για τις συντάξεις? 80. Περικοπή. 80 ναι, ευρώ. Ήρθε, βγήκε ο Λαγός. Το βγήκε ο Λαγός. Το Λαγός. Πύραυλο θέλατε? Να. Πύραυλο. Πάρ' τον πύραυλο, συνταξιούχε. Τώρα γιατί να γυρίσει, δεν στέλνουμε να γυρίσει πίσω. Επόμενη φάση. Δηλαδή, επόμενη. Να γλιτώσει και τα 80 ευρώ με επόμενη έναν τρόπο. Επόμενη φάση θα γίνει. Από τις ορούς σκουπιδιών θα ξεπροβάλλουν συνταξιούχοι προς τα πάνω. Κάτι, ναι, θα γίνεται. Και δεν χρειάζεται να πάνε στο διάστημα. Από εδώ να φύγουν και από ένα σημείο και πάνω, πάνω που θέλουν. Δεν είχα αλλάξει τα μπουζιά. Ωραία. Στο συντάξιο. Θα του βάζει ένα σακουλάκι τα φάρμακα ναι. Και στείλει τον να πάνω ψηλά. Όπου πάει, ξέρει αυτό. Θα βρει το δά, μπει σε τροχιά. Θα του βάλει την πλακέτα που λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρει ποια μέρα θα πάρει. Αυτό το πλαστικό, το μικρό. Γύρω από τη γη θα γυρίζουν συνταξιούχοι. Έλληνε. Εδώ να μην είναι. Εδώ να μην ψηφίζουν. Εδώ να μην ψηφίζουν. Δήλωση έκανε και για το πολύ σημαντικό αυτό συμβάν της εκτόξευσης πυράβλου Ελλάδας-Κύπρου. Ποιος? Ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος ο Παπάς. Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι διότι βρισκόμαστε στο μέρος όπου θα γίνει η εκτόξευση του πυράβλου, στον οποίο υπάρχει και ο δορυφόρος που θα καταλάβει την ελληνική τροχιακή θέση στο διάστημα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον τομέα του διαστήματος. Είχαμε απουσιάσει από το διάστημα. Ήταν σαν τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Ήμασταν κάποτε κάπως στο διάστημα έτσι. Και φύγαμε και τώρα επανήλθαμε και σε αυτό το τομέα επιτυχία αριστερής κυβέρνησης. Και επιτέλους, ναι. Εκτός αν πιστεύει ο Παπάς όλα αυτά για του ΣΕΛ, ότι εμείς πήγαμε πρώτοι στην Αμερική, ότι είχαμε διαστημική τεχνολογία κάποτε και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, ξαναγυρίζουμε στο διάστημα πρωτοπόροι. Τον βλέπεις τον Παπά. Ναι. Δεν έχει γραφτεί στο Σόρα. Είμαι σίγουρο. Δεν έχει ψωνίσει Απολλώνια για τεχνολογία. Είναι ο Σόρα. Είναι ο Σόρα. Αν πάει το μαλλί πολύ πίσω και. Καταρχήν, νομίζω ίδιο σβέρκο έχουν. Κανονικά. Ίδιο λαιμό. Λοιπόν. Και ίδιο τρόπο σκέψη. Ίδιο τρόπο σκέψη. Αρπαχτή. Αρπαχτή κανονικά. Είμαι υπουργό ψηφιακή τάδε. Λοιπόν. Α κάνω κάτι ψηφιακό. Αυτή ήταν και διαστήματο. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η δήλωση στα ελληνικά. Γιατί έκανε δήλωση και στα αγγλικά. Ακού τι είπε. It is a major step for our country because our country is coming back. To the space industry, so that we can be here today and celebrate the fact that we have taken another small step for humanity. Τι έγινε? One small step for humanity, the fact. Το ότι πήγαμε εμείς στο διάστημα είναι ένα βήμα για την ανθρωπότητα. Isn't it? It is. Yes, είναι it is. Βήμα, άστα, πέρα από τις προσφορές. One step for the people, one step for humanity, ναι, όλα αυτά one είναι step ωραία. For Greece. Έτσι μιλάνε στο Μαξίμου, σταμάτα. Είναι βήμα για την ανθρωπότητα το ότι η Ελλάδα από το 60 και μετά που έχουν ανέβει πρώτη Σοβιετική Ένωση, μετά η Αμερική, στείλαμε εμείς ένα δορυφόρο μαζί με άλλους, θα κάνει κάτι κύκλους. Είναι βήμα για την ανθρωπότητα. Όλο αυτό. Αυτό είναι βήμα για την ανθρωπότητα. Πόσο απέδευτο είσαι. Ναι. Δηλαδή, πόσο καλλιέργητο. Ναι. Ταινίες δεν έχεις δει. Τι έπρεπε να πει. Τελείες. Επειδή έχω δει ταινίες. Αφού έχεις δει ταινίες, αυτά λέμε. Αυτά λέμε ο πρώτος που πήγε εκεί πέρα. Δεν έχεις δει το Apollo 13. Τα είχα δει όλα. Έχεις δει το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, ήταν βήμα για την ανθρωπότητα τότε. Τώρα είναι βήμα που εμείς στείλαμε ένα δορυφόρο χιλιοστή χώρα. Τώρα φτάσαμε εμείς. Για μας τώρα είναι το βήμα. Κάναμε και εμείς ένα βήμα. Πόσο θα αντέξει ο δορυφόρος, γιατί δεν ξέρω, ελληνικός είναι. Να κάνουμε και ταινίες. Στο διάστημα. Αυτοί όταν κάνουν τον στείλανε, κάνουν και ταινίες μετά. Να κάνουμε και εμείς. Να κάνουμε και εμείς ταινίες. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο η ηθοποιός αυτή που σκέφτομαι και δεν μου έρχεται έκανε την ταινία αυτή με τον. Έχεις δίκιο. Με τον τέτοιον. Αυτόν. Άμα έχεις γνώσεις. Πώς τη λένε τη Σαλαμουντίν, μωρέ, τον άντρα. Τον Κλούνεϊ. Τον Κλούνεϊ. Και ξέρω, ήθελα να πω τον καφέ και δεν ήθελα. Ναι. Πάλι καλά. Τον Κλούνεϊ που έκανε τον καφέ. Τον καφέ. Δεν έκανε μετά την ταινία στο διάστημα με την. Νομίζω και πριν. Με την. Ξέρουν αυτή όλοι. Που έκανε το μίζ με το ζόρι. Και ήταν που έκανε το μίζ με το ζόρι. Τώρα. Δεν μπλέξουμε εκεί, ραδιόφωνο. Ένα μα καθόμαστε να σκεφτόμαστε. Πρέπει να ξέρει. Ποια ήταν η μίζ με το ζόρι. Η κρυφή πράκτορα. Τελειώσαμε με τα διαστημικά πάντω. Πάει καλά. Η Ελλάδα είναι στο διάστημα. Κάτω εδώ στη γη ξέρετε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Στο διάστημα, αδερφές μου, στο διάστημα. Υπάρχουν σωροί σκουπιδιών. Σωροί σκουπιδιών πάρα πολύ. Δεν έχω δει. Ναι, πουθενά έχεις δίκιο. Βγαίνει λοιπόν η Σία Αναγνωστοπούλου, που είναι μία από αυτές που έχουν υπογράψει κατά της ελληνοφρενίας. Και πολύ καλά έκανε και όχι κατά των μνημονίων, κατά του Καμένου, κατά του στα τέσσερα, κατά των λουλούδων. Ναι. Όχι κατά όλων αυτών. Για πάμε. Λοιπόν, η Σία Αναγνωστοπούλου βγαίνει τώρα το πρωί να μιλήσει για τη δημόσια υγεία. Για τη δημόσια υγεία. Λόγω των έκτακτων συνθήκων που επικρατούν στη χώρα και επειδή θεωρώ ότι ακόμα σε αυτή την κοινωνία υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους πολίτες, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια απεργία που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Υγεία είναι σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια, εκτός αν βγει ένας τεράστιος ποντικός, ναι, και φάει άνθρωπο. Οπότε εκεί μιλάμε για ασφάλεια. Σωστό. Αλλά προς το παρόν είναι δημόσια υγεία. Τα έχουν μπερδέψει, λογικό είναι. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι. Ναι, μωρέ, η Σάντρα. Το ξέρα, αλλά ήθελα να σε αφήσω να δω πόση ώρα. Δεν θυμάμαι ποτέ πρώην, ονόματα πρώην. Τα διαγράφω. Τέλειωσε, πάει. Πήγαινε καλιά σου, δηλαδή. Τι να σε κάνω και εσένα τώρα. Ναι. Έχει στο μυαλό σου. Την Άννα Μισελ τη θυμάσαι όμως. Την Άννα Μισελ είναι άλλο. Σεξισμός. Γιατί, αφού είναι γυναίκα και γυναίκα, δεν ξεχωρίζει τη γυναίκα από άντρα. Σεξισμός είναι να ξεχωρίζει τη γυναίκα από τον άντρα. Λοιπόν, τώρα που 25 είμαστε... βουλευτές, 25 άλλοι βουλευτές, ναι, δεν μπορούσαν να υπογράψουν για τα δικαιώματα του ανδρός που φαίνεται λιγούρης. Στο βίντεο της ελληνοφρένειας. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι σεξισμός. Θα μπορούσα. Ότι η γυναίκα άρα είναι η αδύναμη, άρα δεν πρέπει να οδηγάει, άρα, ναι, είναι για το σπίτι, ναι, ναι, άρα να κάνει καμιά πίτα. Αυτό υπονοούν οι 25 βουλευτές. Ο άντρας. Έχεις δίκιο σε αυτά. Άλλοι 25. Που έχουν ανοίξει πολλά θέματα. Άλλοι 25. Τι έχουν να κάνουν. Ποιος? Οι 25 βουλευτές, τι άλλη δουλειά έχουν να κάνουν. Όταν τους πει ο Τσίπρας θα ψηφίσουν ένα μνημόνιο, πάντως, τις άλλες μέρες ελεύθερες θα κάνουν αυτό. Όλοι αυτοί βλέπουν ελληνοφρένεια. Πρέπει να σου πω. 25, ναι, ναι, 25 κατασκευαστές μνημονίων βλέπουν ελληνοφρένεια. Βλέπουν ελληνοφρένεια, ξέρουν ποιοι είναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα θέματα των σκουπιδιών, γιατί ξέρεις ότι έχει διενεργήσει ο εισαγγελέας προκατακτική εξέταση. Να δει τι γίνεται. Και έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτή την εντολή αστυνομία, έστειλε στην ΠΟΕΟΤΑ μια παραγγελία, ένα χαρτί. Α. Και λέει, αφού Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, όλα αυτά, πρωτόκολλα, θέμα διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, λέει, προκειμένου να εκτελέσουμε την ανωτέρω σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσει το αντίγραφο της απόφασης περικήρυξης και συνέχισης της υποκρίσης απεργίας, καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των μελών που ψήφισαν σχετικώς. Σωστό. Ταυτότητα των μελών. Χωρίς φακέλωμα. Λόγω του κατεπήγοντος μέχρι την 28η-6 να μας τα έχετε δώσει κτλ. Κτλ. Ζητάνε τα στοιχεία. Εντάξει, τι. Εντάξει, παιδί μου, αυτά τα κάναμε στη Χούντα. Ωραία ήταν. Και τι είπαν. Επειδή έχουμε αριστερά γι' αυτό. Δηλαδή, αν έχει καλά η Χούντα, να μην τα κρατήσουμε. Εντάξει, τα καλά τα κρατάμε. Τα καλά τους δρόμους για τους κρατάμε. Τους κρατάμε όσο γίνανε επί Χούντας. Για να κρατήσουμε κι αυτό. Γιατί έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Άμα δεν κρατήσουμε αυτό, να κρεμίσουμε και τους δρόμους. Συγγνώμη, να μην πηγαίνετε στα χωριά. Η Γάδα το ζητάει, η εισαγγελία, αλλά έχει σημασία σε ποιο πλαίσιο γίνονται όλα αυτά και πώς. Η Γάδα είναι άλλη από τη Γαδά. Ναι, η ίδια είναι. Α. Τόσα χρόνια το τονίζαμε στη Γαδά, τώρα γίνεται. Εγώ το λέγα Γάδα για να ξεχωρίσω. Έχω τέτοια θέματα. Γάδα που θυμίζει και πηγάδα, μ' αρέσει. Γι' αυτό ακριβώς. Λέει ο φίλος ο Πάνος εδώ σε ένα μήνυμά του. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε δορυφόροι της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Τι του θέλουμε του άλλου δορυφόρου. Πολύ σωστό. Ναι, δορυφόρο, το δορυφόρο. Δορυφόρο, το δορυφόρο, λέει πόσο δορυφόρο. Ναι, πόσο δορυφόρο να έχει. Και θα μπλέξουμε, θα γίνει μποτιλιάρισμα δορυφόρων. Ναι, Σάντρα Μπούλοκ θέλουν όλοι. Εντάξει, παιδιά, Σάντρα Μπούλοκ. Εντάξει, μην κουράζεστε, το βρήκαμε. Ναι. Θα βάλουμε τώρα ένα μικρό τάσμα που θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις για να έχουμε την απάντηση των 25 βουλευτών που έθεσαν μέσω επιστολής το αίτημα προς το ΕΣΟΥΡΟΥ να πράξει τα δέοντα. Βέβαια, τα δέοντα. Για την ελληνοφρένεια, γιατί είναι μια σεξιστική εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, εμφορείται από σεξιστικά αισθήματα, συναισθήματα. Είναι από τη Λυσιστράτη. Λυσιστράτη, Λυσιστράτη, δεν μπορώ να κάνω κράτη. Φρουρά! Φρουρά! Δεν το βάζω στο λουκέτο, καλό πόλεμο και φέτο, καλό μάχη και κακό. Λυσιστράτη, Λυσιστράτη. Έχω έρμο το κρεβάτι. Φρουρά! Δεν μπορώ, θέλω παρέα. Βλέπω όνειρα χιδέα και Λατίνους σεραστές. Φρουρά! Φρουρά! Αχ, Λυσιστράτη, Λυσιστράτη, Λυσιστράτη. Δεν του βάζω θερμοστάτη. Η φρουρά που είναι! Αχ, Λυσιστράτη, πάρε πίσω την κατάρα. Λυσιστράτη, δεν μπορώ τέτοια λαχτάρα. Η φρουρά που είναι! Λυσιστράτη, Λυσιστράτη, δεν το θέλω. Μοναχάλα, ξεκαπέλο. Βρε, δεν μπορώ και δεν βαστώ, δεν κάνω άλλο. Δίχως παλούκι, δίχως πάσαλο μεγάλο. Φρουρά, φωνάζω, φρουρά! Θέλω άγρα και να πίνω. Βρε, πρωί, βράδυ, να του δίνω. Έξω, έξω, έξω! Βρε, το δίψα, η αυρίου. Βρε και τα λάσω. Το χαλί μπαίνει από που θέλει, τα κάνει εξάξει, αυτά. Εδώ τα μηχανήματα διστροπούν μερικές φορές. Για ο λάκκος του ήχου. Ναι. Όχι του λεκέ. Όχι του λεκέ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα καλά της υπόθεσης, γιατί έχουμε καλά. Σε ποια υπόθεση? Της χώρας. Της υπόθεσης γενικώς, της κατάστασης. Ο Κυριάκος, ναι. Επειδή θα αναλάβει πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος είναι τα καλά της χώρας. Ναι. Για να καταλάβεις. Επειδή θα αναλάβει πρωθυπουργός και το έχει πιστέψει και κάνει ό,τι μπορεί και ο Τσίπρας, είναι η αλήθεια, να βγάλει ακόμη και τον Γκούλη πρωθυπουργό και μπορεί εκεί να τα καταφέρει. Γιατί σε όλα τα άλλα δεν τα έχει καταφέρει. Δεν το νομίζω ούτε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν το ξέρεις. Δεν το βλέπω. Ένα στα δέκα το πιάνει. Εντάξει. Εντάξει. Θα το δούμε. Έχουμε καιρό με τον Τσίπρα ακόμη να περάσουμε αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται. Βλέπεις και στις οικογένειες βασιλικές. Άμα ο πρίγκιπας δεν κάνει. Βρίσκουν. Δεν κάνει. Α, το τον βάζουν παρόλο. Θα βάλουμε άλλο τον αδερφό, τον ξάδερφο του πρίγκιπα. Δεν ξέρω να βάλουμε τώρα. Το εδώ. Δεν ξέρω. Τον Πακογιάννη, τον Κώστα θα έρθει. Θα τον Κώστα. Και τι περιμένει ο. Τον Κώστα, καλά τον είπε. Καλά τον είπε. Και τι περιμένει ο Κυριάκος. Αφού αυτόν έχουμε. Το λέω Άδωνης. Πρέπει να υπάρξει την αναμονή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι ο καλύτερος. Τελείωσε. Δεν ξέρει. Καλά δεν είχε πει πριν αυτό. Βγαίνει λοιπόν χτες και λέει ο Κυριάκος προς τους επενδυτές, τους διεθνείς έξω και τα λοιπά, επειδή ναι. Εγώ θα γίνω πρωθυπουργός, θέλω να φέρετε τι να φέρετε μέσα στη χώρα. Προεξοφλώντας την πολιτική αλλαγή που αργά ή γρήγορα θα έρθει, καλώ τον κόσμο της αγοράς από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλαια. Φέρτε κεφάλαια, φέρτε δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας και εγώ θα εγγυηθώ ένα πλαίσιο σταθερότητας, χαμηλότερης φορολογίας, ανώθευτου ανταγωνισμού, λιγότερης γραφειοκρατίας. Φέρτε κεφάλα. Φέρτε κεφάλα. Τα κεφάλα μέσα που λέμε. Όχι. Δεν θυμάσαι μια διαφήμιση που έλεγε «Δεν τα βλέπεις βρε κεφάλα». Είναι αλλιώτικα από τα άλλα. Με μακαρόνια ήταν παλιά. Α, όχι. Μπορεί να σου πει και... μακαρονάς να κάνω. Ναι, ναι, είναι πιο μετά. Θυμάμαι. Κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όχι κεφάλαια. Όχι κεφάλαια. Κεφάλα. Φέρτε... κεφάλα. Κεφάλα. Μπορούν να φέρουν κεφάλες τώρα να έρθουν. Και του καλεί να επενδύσουν γιατί όσο προλαβαίνετε, παιδιά, θα επενδύσουν άλλοι τα δικά σας επενδύσεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Ότι επενδύστε, έρχομαι εγώ και θα σας προστατεύω. Αυτό είναι το νόημα. Ναι. Το είπε και ένας Ευρωπαίος. Τώρα και εσύ μην κάνεις αυτή τη σπέκουλα. Βάλε και τη δήλωση του Κυριάκου που είπε. Γιατί ωραία του προστατεύει αυτού, αλλά που προστατεύει και τον εργαζόμενο. Βάλε τη δήλωση. Τι προστατεύει τον εργαζόμενο. Τα ίδια δεν είπε και στην εργατική τάξη. Τι είπε. Ότι θα μειώσω. Θα σας πάρω κεφάλα, είπε. Θα μειώσω τη φορολογία. Ναι, ναι, ναι, όλα αυτά είναι δεν από είπε. Αυτούς, είναι από αυτούς ακριβώς. Μόνο σε αυτούς τη φορολογία θα μειώσω. Εγγυητής βγήκε μόνο ναι. Για τους επενδυτές. Εγγύηση για τον εργαζόμενο δεν είναι. Δεν υπάρχει εγγύηση. Δεν είναι κανείς εγγύηση για τον εργαζόμενο. Μόνο ο εργαζόμενος μπορεί να εγγυηθεί για τον εαυτό του, αλλά δεν τον πολύ βλέπω να έχει κέφια. Οπότε τι περιμένει από άλλους. Και αν άλλους περιμένουμε. Τον Κυριάκο θα περιμέναμε να σκέψει την ο επενδυτής χωρίς την εγγύηση του πολιτικού δεν υπάρχει. Ο εργαζόμενος χωρίς την εγγύηση του πολιτικού μπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει στο παρελθόν. Σωστό. Όταν έχει κέφια. Ο άλλος όμως από πάνω χωρίς εγγύηση και προστατευμένο περιβάλλον δεν μπορεί να ασκήσει επιχειρηματικότητα. Το όποιο μυαλό διαθέτει ο σούπερ επιχειρηματίας, αν δεν του έχει στρώσει κάτω με τράπεζες, με δάνεια, με νόμους κάτω πάνω, δίπλα από το τραπέζι, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως επενδυτής και ως διάνοια επιχειρηματική. Επίσης ο καθένας στο κοινό του. Ο καθένας στο δηλαδή, κοινό του. Δηλαδή, ποιος τον βγάζει, ο εργαζόμενος τον βγάζει τον Κυριάκο. Να ξέρεις όμως. Ο επιχειρηματίας θα τον βγάλει τον Κυριάκο. Ο εργαζόμενος τον βγάζει τον Κυριάκο. Ποιον Κυριάκο. Ψηφίζουν και ο εργαζόμενος, εντάξει. Αλλά αν δεν έχουν αποφασίσει πέντε επιχειρηματίες, δεν θα βγει ο Κυριάκος. Ναι, εντάξει. Μεγάλη συζήτηση. Τώρα. Ας μείνουμε στους επιχειρηματίες. Αν, υπήρχε σκόντα, αν δεν υπήρχε η Σκόντα, θα υπήρχε η Ξάνθη. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Άλλωστε, η Ξάνθη μετά τη Σκόντα προέκυψε. Συγγνώμη κιόλας. Σκόντα, Ξάνθη. Καλά, έτσι υπάρχει ομάδα. Λοιπόν, αντίστοιχα και ο Κυριάκος. Αν δεν υπάρχει ο χορηγός, δεν υπάρχει Κυριάκος. Τέλειωσε. Μάλιστα. Ωραίο συμπέρασμα. Αυτό και πατάει και στη λογική. Είναι ακριβές. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Να πάμε λίγο στους επιχειρηματίες για να ξέρεις ότι ο Κυριάκος έχει διαβάσει, δεν είναι ένας τυχαίος. Τι έχει διαβάσει. Όλα. Αν σου έλεγα τι έχει διαβάσει ο Κυριάκος, τι θα έλεγες εσύ ότι έχει διαβάσει. Τον αγώνα μου. Όχι, μωρή. Τα άπατα του Γκέμπελς. Όχι. Του δίνει ο Άδωνης, να μην του δώσει ο Άδωνης να διαβάσει πέντε πράγματα καλά. Και όμως. Αλμανάκο. Θα εκπλαγείς. Βαβούρα, όχι. Βιβλία που να αφορούν την αριστερά διαβάζει συχνά, έχει διαβάσει κάποια. Για κάντο μου λίγο πιο. Το κεφάλαιο του. Κοίταξε, το κεφάλαιο ήταν υποχρεωτική, όπως και ο Μάρξ ήταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή το κεφάλαιο όταν πεις το έχεις διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο βέβαια. Ναι. Και διάβασα και το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Ο τρόπος με τον οποίο αποτύπωσε την κοινωνική δυναμική της βιομηχανικής επανάστασης εκείνη την εποχή και τις αντιφάσεις του καπιταλισμού όπως άρχισαν να δημιουργούνται είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Που να του εξηγήσει κανείς ότι ο Μάρξ δεν περιέγραψε μόνο τις αντιφάσεις του καπιταλισμού στο κεφάλαιο όταν άρχισαν να δημιουργούνται, περιέγραψε γενικώς μεταξύ άλλων και τις αντιφάσεις του καπιταλισμού στη διάρκεια του καπιταλισμού και σήμερα που μιλάμε ισχύει δηλαδή. Σε αλλά προφανώς δεν το κατάλαβα. Στον Κυριάκο να εξηγήσει. Όχι, γενικώς. Ο Κυριάκος διάβασε το κεφάλαιο επειδή ήταν υποχρεωτικό και σου λέει: ωραία, το διάβασα το ένα κεφάλαιο. Πού είναι το άλλο. Περίμενε το δεύτερο. Είναι ο άνθρωπος που περιμένει το δεύτερο και το sequel του κεφαλαίου. Τι να ακούσει κάτι για τον Κυριάκο. Τι να ακούσω για τον Κυριάκο, παιδί μου, νόμιζε ότι είναι αυτό. Δεν βρίσκει τίποτα καλό. Επίση το ρωτάει, ποιο είναι αυτό που το ρωτάει. Δεν ξέρω, το σε μια εκδήλωση. Σε μια εκδήλωση κάποιο το μιλάει και στον ελληνικό καταρχήν. Δεν κατάλαβε και μιλάνε στον ελληνικό. Τέλο πάντων. Συγγραφή, το οικειώτη με τον Κυριάκο συγγραφή δεν καταλαβαίνω. Ναι, γιατί δεν ξέρω. Ισότρια να φίλου ήταν. Τέλο πάντων. Όχι, δεν είναι αντρική φωνή. Επίση του λέει, διάβασα αριστερό βιβλίο, κείμενο και αυτά. Δηλαδή για Καντολιανά. Τι να εννοούμε, είναι ο καπιταλισμό ηλίθεια του Μπογιόπουλου. Αν διάβασε ένα αριστερό βιβλίο. Τώρα, τι θα το ρώταγε. Καντολιανά. Ξέρει γιατί όλα αυτά. Γιατί έχει θέματα από την παιδική του ηλικία ο Κυριάκο. Δεν φαίνεται. Να βλέπει την πρώτη εικόνα, λε. Πού τα έχει κρυμμένα αυτά στα θέματα. Έχει θέματα και μάλιστα από εκεί που δεν φαντάζεσαι. Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που διάβαζες ζωής? Ουφ. Μικρό θυμά μου τον αυτό που να διαβάζει διάφορα έτσι παιδικά βιβλία της Enid Blyton με πολλούς έτσι ήρωες σε διαφορετικές βερζιόν τα οποία διάβαζα μάλιστα τότε και στα ελληνικά και στα γερμανικά διότι η πρώτη ξένη γλώσσα, η πρώτη ξένη γλώσσα που έμαθα ήταν τα γερμανικά έχοντας μια Γερμανία Νταντά η οποία μεγάλωσε τις τρεις αδερφές μου και εμένα Τσέχοφ και εγώ. Κάθε πολιτικός εξόριστος είχε Γερμανίδα Νταντά, να το όλοι, πούμε. Συγγνώμη κιόλας. Όλοι οι εξόριστοι στα χρόνια της Χούντας. Τι λέει ακόμη, πρέπει να μεγαλώσει αύριο μεθαύριο. Έχεις να μιλήσεις με τη Siemens. Πώς θα συνοηθείς, Περπαλικάριο, μάθε γερμανικά. Πρώτη γλώσσα. Πρώτη γλώσσα για να μιλάς με τη Siemens. Μετά τα βλέπουμε, εντάξει. Όχι, γιατί καμάρωνε που ήταν εξόριστος. Ναι, ναι. Και ο άλλος καμάρωνε, ο Θεός χωρέστονα. Που ήταν εξορία στο Παρίσι. Καλά, και στη Μακρόνη σου μαθαίνανε γερμανικά. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι. Νταντάδες είχαν τα παιδιά. Συγγνώμη. Τα παιδιά τα. Όπου είχαν... εξορία, Γερμανίδα δασκάλα. Μα εδώ παρακαλούσαν να πάνε στου καταλόγου γραφότητων να γίνουν πολιτικοί εξόριστοι για να έχουν τα παιδιά του Γερμανίδα γκουβερνάντα. Ναι. Να τα πούμε. Αυτά πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή. Γι' αυτό σου λέω. Αποκηρύσω τον κομμουνισμό, αλλά να μάθω γερμανικά. Όχι, αποκηρύσω για να μάθω γερμανίδα νταντά και για να κάνω όλα αυτά. Ο Κυριάκο είχε υπογράψει δήλωση μετανία του κομμουνισμού. Δεν το ξέρω, δεν τον ρωτήσανε προχτές, δεν ξέρω τι έγινε. Σήμερα ήταν να γίνει, δυστυχώς δεν θα γίνει όλο αυτό το πολύ ωραίο, η συγκέντρωση των αστυνομικών στα Εξάρχεια. Βεβαίως δεν έγινε για να γίνει, έγινε για να λέει Ποασί και για να βγει η Νέα Δημοκρατία μετά να κατηγορεί την κυβέρνηση για το άβατο και για να γίνει αυτό το στημένο παιχνιδάκι. Και πού θα πάει ο Άδωνης στο απόγευμα, έχει κανονίσει ο Άδωνης το απόγευμα σήμερα να πάει. Επειδή εκεί. Λοιπόν δεν πάει εκεί ο Άδωνης, από την εκπομπή του τα έδινε σε δώρο. Και πάλι στο πακέτο της ημέρας. Την συλλογή των αντιγράφων των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων. Όπου θέλω να σας πω εδώ για να ξέρετε. Το δώρο που έχουμε προσθέσει είναι πραγματικά αυτό κι αν είναι επικό. Αντιεξουσιαστικό κεπ. Δηλαδή, δεν βίδωσε καλά το μπουκάλι της Μολότοφ. Κάπου κόλλησε το βίδωμα, πας εκεί στο φτιάχνουνε. Δεν βρήκες, ξέρω εγώ, καλό μείγμα βενζίνης με πριονίδι για να πιάνει καλά η φωτιά. Πήγαινε εκεί να σου δώσω το καλό πριονίδι και την καλή βενζίνη. Δεν βρήκες, ξέρω εγώ, σφυρί που να σπάει εύκολα μια βιτρίνα. Πας εκεί στο αντικοσυνοστικό και έπεσε τα Εξάρια και σου δίνει το καλό σφυρί. Ορίστε. Πάντως, άδωνη, ήθελα να σε ενημερώσω ότι οι παρακρατικοί μπάτσοι τα ξέρουν όλα αυτά να τα κάνουν. Μην ανησυχείς. Αυτοί ξέρουν να βιδώσουν. Δηλαδή, όταν γίνει ένα θέμα, ο μπάτσος ξέρει, ο καλός ο παρακρατικός που θα βάλει το ολσταράκι και την τέτοια και τη φόρμα, ξέρει να τα βιδώσει και όλα τα λάθη. Ξέρει τα hacks. Κάπου διάβαζα πριν ότι ο Άδωνης θέλει, ή αν γίνει κυβέρνηση Κυριάκος, να θα αναλάβει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ποιος? Ο Άδωνης. Είναι λόγος να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία αυτός για να αναλάβει ο Άδωνης το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Α, βρούμε το Άδωνη. Μπορεί να μείνει ο Καμένος. Ο Βορύδης. Ο Καμένος. Ο Καμένος πάει με όλα, ναι. Πάει με όλα ο Καμένος. Ναι, ναι, σωστό. Ακόμη και είναι με την αλήθεια ο Καμένος. Τέτοια αγωνία. Όχι, συμφιλειωμένος. Τέτοια αγωνία που πήρε και μιλούσε 20 λεπτά με τον Ισοβίτη. Για να του πει να πει την αλήθεια. Έχεις αποδείξει αυτό. Ναι, δεν το διέψευσε και ο ίδιος στην Βουλή. Συγγνώμη, δεν το διέψευσε κανείς. Ναι, δεν έχει διαψευστεί ότι και μιλούσε και με έναν λιμενικό. Ναι. Και ωραίος είναι αυτός ο λιμενικός. Ούτε με λιμενικούς δεν μιλάμε. Δεν είναι του Υπουργείου. Και εγώ πάω στο λιμάνι, περιμένω στην ουρά. Σου λέει ο λιμενικός, πιο μπροστά κύριε, μίλησα. Τι είπες εσύ. Πού πιο μπροστά. Ο Γιάννουσάκης στην αλήθεια. Πόσο πιο μπροστά. Συγγνώμη, τι να πω. Αυτό του λέγες του λιμενικού. Ό,τι έτυχε, του είπα. Το ότι μίλαγε αυτός ο λιμενικός αξιωματικός με τον Ισοβίτη και του έλεγε θα μείνει 10 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Τώρα το πίστευε ο λιμενικός. Τρομακτικό πάντως. Του το είπε για να πει αυτά που ήθελε ο λιμενικός. Ωραίες. Μέσα από αυτές τις παρατρεχάμενους πάντα βγαίνουν ωραίες ιστορίες. Έκαναν και άλλη ερώτηση στον Κυριάκο για εδώ, να. Εδώ λέει ένα φίλο που εντοπίζει, λέει είναι ο συνομιλητή του Κυριάκου, είναι ο συγγραφέα φιλελέ, ναι, ο Χωμενίδη. Ο Χωμενίδη, ναι. Ο Χωμενίδης, ναι. Εντάξει, γι' αυτό και η οικειότητα. Γι' αυτό και η οικειότητα. Μην βάζει ταμπέλε. Εδώ ο κύριο είπε φιλελέ. Και ο κύριο μπορεί να λέει και Αγκινάρα, τι θα το πει. Όχι, δεν λέει Αγκινάρα. Εντάξει, λοιπόν. Το είδα. Ο Κυριάκο έχει ακούσματα. Έχει ακούσματα. Τι άκουγε. Τι άκουγε. Για να δούμε. Ποιο είναι ο πρώτο δίσκο που πήγες και πήρες με δικά σου λεφτά, το χαρτζηλίκι σου, ας πούμε. Πρώτος δίσκος που μου χάρισαν, μου τον χάρισε, αν θυμάμαι καλά, ο ξάδερφός μου, ο Παντελής, ο Βερβιδάκης, ήτανε το Wish You Were Here των Pink Floyd. So you think you could tell heaven from hell. Blue skies from pain. Can you tell a green field? Η ερώτηση ήταν τι πήρες με το χαρτζηλίκι σου. Τελικά δεν πήρε, ήταν χορηγία και αυτό που τον ξαεφόρτανε δώρο. Και αυτό. Μάλλον δεν κατάλαβε και τη φράση. Τι σημαίνει χαρτζηλίκι. Τι, ποιο. Τι σημαίνει. Εννοείς τον ανήλικο μισθό μου, ας πούμε. Κάτι, τον εφηβικό μισθό μου, κάτι. Δεν ξέρω. Δώρα. Εμείς παίρνουμε μόνο δώρα. Είναι χορηγία που είχα ως νέος. Είναι προσβλητικό να παίρνεις χαρτζηλίκι. Εμείς παίρνουμε δώρα. Καταρχήν δεν είναι λαϊκή λέξη πολύ. Πάρα πολύ. Χαρτζηλίκι παίρνουν στο τραπετσόν. Σε ένα πολιτικό κρατούμενο δεν είναι. Παίρνει τον εξόριστο στο Παρίσι περί τη χαρτζηλίκι. Η γκουβερνάντα τι θα το επέτρεπε. Εντός είναι χαρτζηλίκ. Είναι γαλλικό, κάτι τέτοιο. Εδώ η Ντόρα είχε βγει να δουλέψει στα 15, τη θυμάσαι, πιο κολλήσει όλο το Παρίσι στο μισό. Αναγγελίες, ανακοινώσεις που έλεγε κρατάω παιδιά και έγινε χαμός μετά στο σπίτι. Δεν δέχονται τέτοια οικογένεια. Ναι. Η αστυνομία είχε μπει γιατί κρατάει παιδιά αυτή. Πήγε να τη μαζέψει. Ποια? Η Ντόρα. Είπε κρατάω παιδιά, ο Μύρος, ξέρω τι τα κράταγε. Είχε δεν πει, πήγαινε να μαζέψουν. Προσπάθησα να δουλέψω, έγινε χαμός με τον μπαμπά. Δεν ξέρουμε αν το έκανε τελικά. Α, δεν το μάθαμε. Α, όχι, είχε πει, έβγαλε τα πρώτα μου λεφτά έτσι. Α. Ποια οικογένεια και την Ντόρα. Ωραία. Τελειώσαμε τα πρώτα. Ντόρα, τα δεύτερα. Τα δεύτερα λεφτά πώς βγήκανε. Δεν Κυριάκο. Υπάρχουν δεύτερα. Α, αυτά τα πρώτα μάθαμε. Τα δεύτερα πώς. Δεν υπάρχουν δεύτερα. Δεν θέλω να σε επικράνω. Πρώτα λεφτά υπάρχουν μόνο. Κάτι χαρτζηλίκια και κάτι τέτοια από κάτι ώρες που κρατάς κάτι παιδιά. Μετά δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Δεν υπήρξαν. Τα έφερε η μοίρα έτσι που δεν χρειάζεται. Που δεν, ναι. Πάμε στις συντάξεις. Τι γίνανε. Οι τρεις συντάξεις τι γίνανε. Ακυρώνονται. Προφανώς εκτός αν δεν ξέρω. Υπάρχει νόμος που πηγαίνουν αλλού. Μόνο άποροι αν είπαν τρεις θυγατέρα. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Ας μην μπούμε σε αυτά. Δεν τα ξέρω. Έχει παντρευτεί το κουβέλο τώρα. Ναι. Τώρα παντρευτεί. Μήπως ήταν. Αν είπαν τρεις θυγατέρα. Όλα πάνε μια χαρά. Μην ανησυχεί. Όχι, ανησυχώ. Όχι, μην έχει τέτοιε ανησυχίε. Πάμε παραπέρα. Η μεγάλη διαφορά αυτής της κυβέρνησης με τις προηγούμενες κυβερνήσεις είναι ότι πρώτον εμείς κατεβήκαμε στις εκλογές με ένα πρόγραμμα που ο κόσμος το ήξερε το μνημόνιο. Βέβαια. Το μπουγαδόνερο ήταν στο μνημόνιο. Δεν γνωρίζαμε όλα αυτά. Αναλυτικότατα. Τα ξέραμε. Αναλυτικότατα όλα. Τα είπε ο Τσακαλώτος χθες στη Βουλή, είχαν μια συζήτηση εκεί. Και τέθησαν αυτά τα θέματα. Και βγαίνει και ο Χουλιαράκης, τον είδες. Εν πάση περιπτώσει το έχουν δει αρκετοί, φαντάζομαι, στο συνέδριο και του Economist, και λέει: δεν περιμέναμε τώρα στο Eurogroup αυτά που έγιναν πριν 15-20 μέρες να πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση, το QE και όλα αυτά που μας λέγανε ότι πρέπει να τα πάρουμε και θα τα και πάρουμε. Δεν το περιμένουμε κανένα χρόνο, είχαμε αυτό. Και ήμασταν, λέει, σίγουροι ότι οτιδήποτε για το χρέος θα πάει το 18 τον Αύγουστο. Mm. Τότε γιατί έβγαινε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος? Αυτοί αδειάζονται και μόνοι τους. Ναι. Στην προσπάθεια προφανώς να αυτοπροστατευτούν. Να σώσουν κανένα το Μάρι. Να σώσουν ό,τι μπορούν. Ναι. Τι θα πει να σώσω κανένα το Μάριτς, όπως το λες? Τι να πω. Ακούγεται βαριά. Ναι. Ναι. Να το πω λίγο πιο βαριά, μου ακούγεται βαριά. Ναι, τι να σώσουν. Το τομάτι, τσίπα. Α, έτσι, νόμιζα να σώσουν. Ότι όχι, ότι είναι κάποιο άλλο το Μάρι. Ναι, να σώσουν. Καλά, θα του έλεγα το Μάρια. Δεν έχω λόγο. Δεν έχει λόγο. Και τι είμαστε, πάλι για σουρού είμαστε. Δεν ισχύει, δεν στέκει, δεν στέκει. Να μα πει κανένα το Μάριο, του λέμε το Μάρι, άσε με. Λοιπόν, βγαίνει ο Χουλιαράκης, τα λέει όλα αυτά. Μείναν όλοι εκεί. Ψελίζαν κάτι διάφορα όσοι βγαίνουν στα παράθυρα από χτες. Τους ακούω εκεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια. Αυτό που ξεφτιλίζονται κάθε μέρα. Όποτε βγαίνει Σιριζέος, είναι να τον λυπάσαι πραγματικά. Λυπάσαι του Σιριζέο. Τους λυπάμαι. Εγώ δεν λυπάμαι κανέναν. Βασανίζονται. Τι? Άλλα θέλουν να πούνε, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Όλα αυτά για 5.000 ευρώ. 5, όλοι ξεφτιλίζονται. Πέντε βγαίνει. Δεν ξέρω, βέβαια. Αυτά δεν είναι 8. Όχι, κρατήθηκε ακόμα κάτι. Τους έκανε. Τους έκανε περικόπες. Πού δίνουν στο κόμμα, δίνουν στο κόμμα κάτι? Μάλλον, ξέρω εγώ, δίνουν και στο κόμμα. Τσάμπα λεφτά. Προχθές που είχα πάει για το γύρισμα εκεί δίπλα. Χάλια. Άδειο ήταν. Άδειο ήταν, δεν ήταν κανείς. Ποιο κόμμα, δεν δίνουν λεφτά για το κόμμα, δεν πληρώνει το κόμμα. Έρημο. Κανείς δεν βγήκε από τα παράθυρα. Δεν έχουμε μάθει για τα χρέη ΣΥΡΙΖΑ. Έχει χρέο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ρε, δεν έχει χρέο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία πώς έχει ένα σκασμό χρέη? Δεν έχει ένα σκασμό χρέη γιατί είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, όχι. Είναι τακτοποιημένο κόμμα. Το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τους βλέπεις νοικοκυρεμένοι. Τους βλέπεις και από την κυβέρνηση. Λες, να, αυτή είναι τακτοποιημένη μάλλον. Αυτό με τον μπουγαδόνερο ήταν μοντάζ, γιατί το κανονικό το είπε ο Τσακαλώτος τώρα. Η μεγάλη διαφορά αυτής της κυβέρνησης με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που μας ρωτάει γιατί είχαμε τη μετάλλαξη που είχαμε στο δρόμο στη Δαμασκό, είναι ότι πρώτον εμείς κατεβήκαμε στις εκλογές με ένα πρόγραμμα που ο κόσμος το ήξερε το μνημόνιο. Το Ταμείο ήταν στο μνημόνιο. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ο κόσμος ήξερε ότι υπήρχε αυτό το Ταμείο. Και ήξερε βεβαίως ο κόσμος ότι ήταν αποτέλεσμα ενός συμβασμού που δεν θα το είχαμε επιλέξει με αυτόν τον τρόπο αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση. Πρώτον, όπως πολύ σωστά λέει ο Τσακαλώτος, δεν μιλάει για συμβιβασμό, μιλάει για συμβασμό. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και συμβιβασμός. Σωστό. Τώρα κάναν συμβασμό. Ναι. Δεύτερον, ο συμβασμός είναι κάτι απλό, δεν είναι. Δεύτερον, δεν θυμόμαστε όλοι δύο χρόνια πριν το Σεπτέμβριο στις εκλογές που μας είχαν πει με τα διαφημιστικά τους μηνύματα οι Σιριζέοι ότι για 99 χρόνια θα δοθεί δημόσια περιουσία. Δεν το λέγαμε αυτό, δεν το ξέραμε. Ναι, το ξέραμε. Δεν θυμάσαι εκείνες τις διαφημίσεις που έλεγε το αφορολόγητο από τα 9.500 θα πέσει στα 5.600. Ναι. Δεν ήταν διάφημα, μας το είχαν πει στα παράθυρα. Το είχαν. Δεν το λέγανε. Δεν λέγανε ότι ο ΕΦΚΑ θα ανέβει για μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού. Δεν λέγανε ότι η προκαταβολή θα γίνει 100% για την επόμενη χρονιά στους μικρομεσαίους. Ναι, δεν ναι. Θυμάσαι που το έλεγαν όλοι. Βγαίνανε και τους λέγανε όλοι οι άλλοι: θα τα κάνετε αυτά. Ναι, θα τα κάνουμε γιατί είμαστε ειλικρινείς και πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι. Δεν τα λέγανε όλα αυτά. Ναι, οι φόροι καινούργοι που ήρθαν ότι θα υπολογίζεται εισφορά στο ασφαλιστικό ταμείο εισόδημα και αυτό δεν το είχαν πει τότε. Το έχουν πει. Πολύ δίκιο έχει ο Τσακαλώτης. Όντως μας τα είχαν πει και τα ενέκρινε ο ελληνικός λαός όλα αυτά. Άρα. Μπράβο. Τι άρα, ξετσίποτη. Ειλικρινή. Ξετσίποτη. Δεν δέχομαι. Δεν δέχεσαι, λάθος, δέχομαι εγώ. Λάθος, λάθος. Ωραία, λάθος. Σούπερ ξετσίποτη. Ναι. Έτσι ναι. Ναι, ναι. Ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, έτσι να τα λέμε όλα. Λοιπόν, ανακοίνωση, ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ναι. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Πες στα υπόλοιπα. Αυτό, τόσο ναι, εύκολα. Ναι, λοιπόν, η ελληνοφρένεια τηλεοπτική. Εμείς δηλαδή. Αναζητούμε νέους συνεργάτες. Λοιπόν, οπότε, θα φτιάξουμε αύριο μια φορμούλα που θα μας στείλετε εκεί σε ένα mail, στο mail της εκπομπής μας, που θα σας πούμε ποιο είναι. Αύριο. Αύριο όμως. Όχι σήμερα. Ανακοινώνουμε από σήμερα γιατί θα γίνει αύριο. Ναι, αλλά να ξέρει ο κόσμος να προετοιμαστούν από σήμερα, να φτιάξουν τα βιογραφικά τους. Θα θυμηθούμε να το κάνουμε αύριο. Ελπίζω, ή θα γίνουμε ρεζίλοι. Ναι. Μάλλον θα γίνουμε ρεζίλοι. Αλλιώς τη Δευτέρα. Αλλιώς τη Δευτέρα, ναι. Οπότε να ετοιμαστούν τα βιογραφικά τους, έξυπνες ιδέες κτλ. Που θα μας στείλουν αύριο όσοι ενδιαφέρονται. Στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που είναι πολύ ειδικοί συνεργάτες. Δεν είναι και καλά να είναι δημοσιογράφοι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Θα υπάρχουν και τρεις ερωτήσεις με ένα μίνι βιογραφικό, όχι πολλά κείμενα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε. Και τους καλύτερους από εκεί θα τους επιλέξουμε ώστε να τους δούμε και από κοντά κάποια στιγμή, να δούμε με ποιους μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν υπάρχουν τέτοιοι που θέλουμε, γιατί θέλουμε πολύ ειδικό πράγμα. Είναι πολύ παράξενο όλο αυτό της τηλεοράσεως, για να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία. Να. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, νέοι και λίγο μεγαλύτεροι. Νέοι και ναι. Νέοι και ναι. Ναι και ναι. Αυτό. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Λαμπρός ανοίγεται μπροστά. Εργαστήρι Ελληνοφρένειας. Και πολλά μπορούν να υποθούν γύρω από αυτό με ένα άσμα που επίσης θα ενεργοποιήσει. Όχι. Α. Όχι, βέβαια είναι παρά 10. Που επίσης θα ενεργοποιήσει τη φρουρά του Μπαλαούρα, γιατί ο Μπαλαούρα είναι ένα από αυτού. Να διαβάσω μετά και κάτι γι' αυτό. Όχι, διαβάσετε τώρα. Α, ναι, λοιπόν, ναι. Θα διαβάσω πολύ σύντομο κειμενάκι. Το γράφει η Ροδιώτη. Ναι. Δεν ξέρετε, φαντάζομαι περισσότερο είναι ο Διώτη. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρώην τώρα βουλευτή. Πρώην. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Καλά και άγια να στυλιτεύεται ο σεξισμός και όλα τα άθλια στερεότυπα που αναπαράγονται στο δημόσιο λόγο με ταχύτητες δευτερολέπτου. Καμία φασαρία όμως με τέτοια συντεταγμένη επισημότητα από θεσμικά χείλη για το στα τέσσερα. Τι είμαι εγώ, καμιά λουλού. Εγώ φοράω παντελόνια. Για τις συχνές επισκέψεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή Νικολόπουλου. Σιγείο ηχθείς. Είναι εντυπωσιακό το ότι σε ένα δωμάτιο. Σιγείο ηχθείς το γράψε, λίγο πιο ελεύθερα. Μπορεί να είναι και το σωστό. Εντάξει, το γράψε έτσι, γυναίκα. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το ότι σε ένα δωμάτιο υπάρχει ένας ελέφαντας και κάποιοι και κάποιες βλέπουν τη σκόνη κάτω από το καλοριφέρ. Προσυπογράφουμε. Η Ροδιώτη. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, προς τους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στους συναδέλφους της, ναι. Η Δόμνα Σαμίου έχει το λόγο. Απ' τη Μουνή. Να μου νύχτα στο γυαλό. Απ' τη Μουνή. Φρουρά. Να μου νύχτα στο γυαλό. Φρουρά. Να μου νύχτα στο γυαλό. Να ανάψω όλη μωρέ, να ανάψω όλη. Ντροπή. Φρουρά. Να ανάψω όλη ίχνο για να δω. Φρουρά. Να ανάψω όλη μωρέ, να ανάψω όλη. Ντροπή. Πουτσάνα, μωρέ, πουτσάνα. Φρουρά. Πουτσάνα, βουντσι φωτιές. Πουτσάνα, βουντσι φωτιές. Και μη πάνε οι μικρές. Και φρουρά που είναι. Έκανα λάθος, δεν είναι γαλλική Γουινέα που είπα εγώ, είναι γαλλική Γουιάννα. Γαλλική Γουιάννα. Σωστό, σωστό. Πότε το έπεσε αυτά όλα. Πριν, που, από πού έφυγε ο δορυφόρος. Δεν πρόλαβε ο Σαμαράς. Έφυγε από κάπου, δεν πάνε. Όχι, έξι, μα το έκανα λάθος. Να το πω. Μπράβο, να το πει, να διορθώσει. Είναι η Γουιάννα και. Θες να διορθώσει και τίποτα άλλα λάθη που έχει κάνει. Είναι η Γουιάννα. Όχι, δεν έχω κάνει άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα. Μεγάμα κάπα η καρέκλα. Ποιο το λέει αυτό. Η Αθηνά. Μεγάμα κάπα. Η Αθηνά να δει τι κάνει η ίδια που κάθεται από πάνω και μετράει τις λέξεις και τα γράμματα. Καλά. Έχουμε μπλέξει, κατάλαβες. Λοιπόν, άρχισε να στέλνουν ήδη οι συνεργάτες μας μηνύματα του πού να στείλω βιογραφικό. Όχι, όχι, πριν από αυτό. Έτσι, είπαμε εμείς πριν ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάποια ειδικά πράγματα με τους συνεργάτες. Και λέει εδώ ο Πάνος, έτσι όπως το περιγράφεται, γαλέρα μοιάζει. Ρε, πληρώνεται. Κάτι θα παίρνει ο συνεργάτη, θα παίρνει. Και τι θέλει τώρα, τα λεφτά φέρνει. Ένα πιάτο φαγητό δεν θα το δώσουμε. Οι Κινέζοι με ένα πιάτο φαγητό, κοίτα τι έχουν κάνει. Δεύτερο σε μέσα ενημέρωση δουλεύουμε. Όχι, δεν πληρώνουμε. Και λέει ο Μάριος. Ποιο μέσο ενημέρωση πληρώνουμε. Έλατε, δεν θα πληρώνουμε. Ναι, δεν κατάλαβα. Εθελοντικά, δεν κατάλαβα. Μα πληρώνει εμά ο Κοντομινάς για να πληρώσουμε εμεί τον υπάλληλο. Α μα αγάπη. Όχι, ο υπάλληλο πληρώνεται. Εμεί δεν πληρώνουμε. Αλήθεια είναι ότι πάμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλά λέει ρε Φαταούλε και άλλου συνεργάτε θέλετε. Ολόκληρη κυβέρνηση δουλεύει για εσά. Σωστό και αυτό. Να θέλουμε κάποιου να του έχουμε με στο γραφείο. Κατάλαβε εκείνα. Όχι. Όχι, κάτσε, περίμενα. Να σου πει έτσι, πάρε τον Παλαούρο με στο γραφείο. Δεν θέλω τον Παλαούρο. Τον Παλαούρο δεν θέλουμε στο γραφείο. Ναι. Όχι. Λοιπόν, επειδή η θρησκεία. Η θρησκεία. Η Εκκλησία γράφει και τα βιβλία. Όχι, όχι, η Εκκλησία. Λάθος διατύπωση. Η Εκκλησία γράφει και τα βιβλία. Θυμηθήκαμε ένα παλιό τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτό που συνέβαινε κάποτε και που συμβαίνει τελικά και τώρα με αριστερή κυβέρνηση. Καλά να περνάτε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Μια φορά κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Οι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.